У эфіры «Свабода». У Менску 11 гадзіна вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пасля гэтага апошняга выпуску на сёння міжнародных навінаў у нашай перадачы прагучыць перадача «Дайджэст начной свабоды» мінулага тыдня. А цяпер да падзеі ў свеце. Галоўнакамандуючы войскамі Злучаных Штатаў генерал Дэвід Петрыус станоўча адгукнуўся на планаванае закрыццё турмаў у Гуантанама-Бэй. У эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода Петрыус падкрэсліў, што ліквідацыя турмаў Гуантанама, калі будзе праводзіцца адказна, а таксама адмена жорсткіх формаў допыту, дапаможа войскам ЗША ў Іраку і Афганістане, даслаўшы важны пасыл усяму свету, што краіна датрымліваецца Жэнеўскай канвенцыі аб ваеннапалонных. У Тэгеране сёння адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану ды Ірану. Па выніках саміту Ахмадзінежад, іранскі прэзідэнт, і яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы «Тэгеранская дэкларацыя», у якой абумоўленая супраца трох краінаў у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганскі опіум, з якого вырабляецца гераін, складае 90% ад сусветных паставак і патрапляе ў краіны Захаду збольшага праз Пакістан ды Іран. Пакістанскія войскі дом за домам выбіваюць ваяўнікоў з Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. Урадавыя войскі распачалі аперацыю супраць талібаў месяц таму, пасля таго, як атрады ваяўнікоў пачалі пранікаць з Даліны Сват у прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных звестак, за час ваенных дзеянняў было забіта каля 1000 ваяўнікоў. Больш за 1,5 мільёна мірных жыхароў былі вымушаны пакінуць свае дамы. Працягваем навіны. Залатая пальма, галоўны прыз Каннскага кінафэсту, дасталася аўстрыйскаму рэжысэру Міхелю Ханеке за чорна-белы фільм «Белая заколка». Адзін з прызоў атрымаў і іранскі фільм «Ніхто не ведае аб персідскіх катах». Саўтаркай сцэнару фільму была Раксана Сабэры, журналістка з падвойным амерыканскім ды іранскім грамадзянствам, якая вярнулася учора ў Злучаныя Штаты пасля свайго вызвалення з іранскай турмы. Яна правяла за кратамі 3 месяцы паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. У Капенгагене адкрыўся сусветны бізнес-саміт у справе кліматычных зменаў. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Кі-мун, прамаўляючы да прысутных адчольнікаў 500 буйнейшых міжнародных карпарацый, а таксама прадстаўнікоў ураду краінаў свету, заклікаў прыватны сектар далучыцца да высілкаў у справе спынення кліматычных зменаў замест того, каб лабіраваць супраць іх. Капенгагенскі саміт мае падрыхтаваць платформу, на базе якой канферэнцыя ААН, якая плануецца на снежань, павінна будзе выпрацаваць новае сусветнае пагадненне ў справе абмежавання вугляродных эмісіяў на змену так званаму пратаколу Кіёта, дзейнаму з 2005 году. У Рыме адкрыўся першы праваслаўны храм. На адкрыцці царквы Святой Кацярыны Александрыйскай бліз рэзідэнцыі расійскага амбасадара прысутнічаў старшыня рады пантыфіка ў справе хрысціянскага яднання кардынал Вальтер Каспер, а таксама мэр Масквы Юрый Лужкоў. Каспер назваў гэтую падзею прыкметай адлігі ў адносінах каталіцкага касцёлу з рускай праваслаўнай царквой. Адкрыццё храма было прымеркаванае да дня нараджэння патрыарха маскоўскага і ўсе Русі Кірыла. У Вене найменей 11 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў індыйскім храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храм увайшлі 5 узброеных нажамі мужчынаў, сярод якіх адзін меў пісталет, і напалі на святара і вернікаў. Нападнікі, якія належалі да іншай плыні індуізму, былі абураныя прамовай гуру і спрабавалі прабіцца да яго, каб пакараць. Вернікам, аднак, удалося абязброіць зачыншчыкаў, пры гэтым цяжкія траўмы былі нанесены абодвум бакам. У Марокко пры выхадзе з канцэрту ў натоўпе былі затаптаныя да смерці 11 чалавек, яшчэ 30 было паранена. На канцэрт мараканскай зоркі Абсалазі Застаці на стадыёне ў сталіцы краіны Рабаце сабралося каля 70 тысяч гледачоў. Цісканіна пачалася пасля заканчэння шоу, калі натоўп неарганізавана рынуўся да выхаду. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што каля 20 недазволеных габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан будуць знішчаны сіламі правапарадку. Ізраіль паабяцаў ліквідаваць свае пасяленні на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі, падпісаўшы ў 2003 годзе так званую дарожную мапу. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Я развітуюся. Хвалях радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч працягваем праграму. Хвіліна ў праз 15 архіўная перадача пра 2006 год у адлюстраванні радыё Свабода. Пазней вы пачуеце развагі Сергія Дубаўца, як ідэнтыфікавацца. Ну а зараз грамадскага рэдактара тыдня і спецыяльную перадачу, падрыхтаваную на яго замову, прадставіць Александр Байчун. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Вітушка. У часы нацыянальна-адраджэнскага руху ў Беларусі канца 1980-х, пачатку 1990-х, ён стаяў побач з Яноном Пазняком, быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўнікоў нефармальнай моладзевай арганізацыі «Талака». У 1991 годзе, калі ўжо адбылася незалежнасць, Вітушка пераехаў у Літву, духоўна вяртаць у Беларусь Вільню. Удалося стварыць беларускамоўную школу, дзе выкладаў гісторыю. Працаваў, пакуль не расхварыўся. Аднак і зараз, не лечы на стан здароўя, ён актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці, піша, выступае ў якасці эксперта. Яму слова. Жыццё не раз ставіла перада мною складаныя задачкі. І да свайго сораму я не заўсёды паспяхова іх вырашаў. Бывалі часы, калі падступаў адчай, роспач, траціў надзею. Так, гаварыў я сабе, трэба змагацца з жыццё. Але хіба гэта жыццё... І не рабіў многа з таго, што павінен быў рабіць, і так, як трэба рабіць. Аднак дзякаваць Богу, дзякаваць людзям, я заўсёды адчуваў падтрымку. Трымаўся такога правіла, нешта рабіць, рабіць для любімых маіх людзей, для бліжніх сваіх, для землякоў сваіх, для радзімы сваёй. І гэта мяне трымала па жыцці, і ў выніку сфармавалася такая філасофія жыццёвая, такая праўда жыцця майго, што трэба шукаць радасці, трэба звяртаць увагу на добрае. І народная мудрасць пра гэта гавора. Рабі добрае, кепскае само прыйдзе. Такім чынам, чарговы грамадскі рэдактар тыдня Сяржук Вітушка замовіў карэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Вялікая калекцыя маленькіх радасцяў». Дык што нам дапамагае перажыць прыкрыя выпадкі, непрыемнасці, розныя здарэнні ў жыцці? Сергей Страўцоў высвятляў гэта ў некаторых гарадзенцаў. Доктор гістарычных навук прафесар Алесь Кравцевіч, спецыяліст па гісторыі вялікага княства літоўскага. Ён піша кнігі, прысвечаныя беларускаму сярэднявеччу. Даклады Кравцевіча і яго калегі доктара гістарычных навук Смаленчука выкінулі з праграмы канферэнцыі, прысвечанай гісторыі горадні. Алесь Кравцевіч згадвае аб тым, што дапамагло ім перажыць прыкрасць. Так это нечакана атрымалася таким трыумфам, тому что калегі выказалі солідарнасць, это з'ява прагучала, і в Америцы нават пра гэта даведваліся. Алесю Смаленчуку, американскі гісторык, выказу спачуванні і радасць, што гісторыкі могуць так солідарзавацца. Алесь Кравцевіч зазначае, непрыемнасцяў ён асабліва не баіцца. І вось чаму. Сацыяльныя некія паразы не надта мне непакояць, бо я не раблю кар'еру, адміністрацыйную не раблю кар'еру. Неяк ужо ў узросце нашым ужо неяк трэба гарманізаваць жыццё. І ўжо няма роспачы ад некай неудачы дробнай, як гэта маладосці бывае. Ужо неяк усё больш філасофскі глядзім і ведаем сабе цэну, што прарвемся. Пра жыццёвыя непрыемнасці і сваю пазіцыю распавядаў гарадзенец Алесь Кравцевіч. Памятаю, як былы палітвязень Валерый Ліваневскі вырашыў у міліцэйскім спецпрыёмніку напісаць вершы жонцы, якая чакала яго вяртання. Дарэчы, арыштаваныя вымушаны былі ўвесь час ляжаць або сядзець на драўлянай падлозе. Нават нармальна пачытаць не дазваляла турэмнае асвятленне. Валерый Ліваневскі згадвае. Первый раз я, по-моему, в 99-м году на 15 суток попал, насколько я помню. Что касается действительно стихов, там, дело в том, что в местах лишения свободы обостряется чувство вот именно привязанности к своим близким. И там вот именно очень понимаешь, как тебе их не хватает. Поэтому, наверное, чувства обостряются и хочется как-то выразить свою любовь вот именно своим близким. Правда, я сразу скажу, что стихи получились, такие вот, как получились. Дара у меня такого большого нет. З маім гарадзенскім знаёмым Іванам здарылася адна непрыемнасць двойчы запар. Купіў першую машыну, паставіў на вуліцы ў старым горадзе, дзе самае люднае месца, зайшоў у краму, выйшаў, машыны няма, скралі. Пабедаваў, пазычыў грошы, з наступнай машынай здарылася тое ж самае і на тым жа месцы. Цікаўлюся ў Івана, што дапамагло яму перажыць стрэс. Напіўся, паехаў у лес ці на рыбалку. Ён кажа, што прыгадаць цяпер яму цяжкавата, але... Там нават, не стрэс, который трэба напіцца яшчэ. Я не адчуваю стрэса, а вот непрыемнасць. Это табе просто нехто ў лес, вот так у дому лезуць. Нават парасонка, папручка, ты адвернулся, а яго паперлі там. Непрыемна, што некая гадасць побач ходзіць. Просто забыцца пра гэта, хоча да ўсё. Вернуцца да пазбягаць такіх сітуацыяў, вось усё. Чым-небудзь інтэнсіўна заняцца. Вашы даюць некія праблемы надзённыя, чым-небудзь імі заняцца, гарадзенец Іван, у якога двойчы запар скралі аўтамабіль. Вось каментар да гэтага сюжэту грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушкі, які зараз жыве ў Вільні. Я заўсёды дзівіўся людзям, з якімі пазнаёміўся тут у Вільні. Яны былыя палітвязні. Зоя Александровна Каўшанка, Лявон Луцкевіч, Алексей Степанович Аніщик. Яны пацярпелі вельмі моцна ад савецкага рэпрэсіўнага рэжыму, ад вайны. У выніку ўсіх гэтых выпрабаванняў яны не страцілі радаснага падыходу да жыцця. Працавалі для Беларусі. У сваіх хатах стваралі цэлыя музеі, кніжкі, фотаздымкі, дакументы старажытныя. Усё гэта яны сабіралі і так шчодра дзяліліся з кожным чалавекам, хто да іх прыходзіў. Сваёй радасцю, сваёй любоўю да Беларусі шчыра дзяліліся. Гэта яшчэ раз умацавала мяне ў маёй жыццёвай філасофіі. Рабі добра, старайся звяртаць увагу на радасныя, светлыя моманты ў жыцці. Вочы баяцца, а рукі робяць. Кропля камень точыць. З малых снежак вырастае вялікі камяк. Гэтыя ды іншыя выслоўі выяўляюць, што сярод людзей існуе меркаванне. Доўгі шлях пераадолення малымі крокамі. Ці падзяляюць гэтае меркаванне вядомыя палітыкі, праваабаронцы і грамадскія дзеячы, высвятляла Галіна Абакунчык. Праваабарончы цэнтр «Вясна» – адна з першых грамадскіх арганізацый у Беларусі, якая прайшла праз закрыццё, забарону на легальную дзейнасць, рэгістрацыю за мяжой. На яе рахунку не адзін дзясятак гучных падзеяў у справе абароны людзей. Ці ўплываюць гэтыя эпізоды на сістэмнае паляпшэнне становішча з правамі чалавека, юрыст Валянцін Стэфановіч мяркуе гэтак. У выпадку, калі ў судзебным парадку кагосьці там абаранілі такіх дастаткова, я смерці выратаваць. Але пра сістэмнасць зменаў цяжка казаць, у выніку гэтага там некі закон был адменен і палепшыўся закон. Дамагаемся гэтага весь час. Ну, каб этого дамагчыся, тут еще трэба шмат чаго іншага, пачынаючы ад незалежнага дэпутацкага корпуса. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адна з тых грамадскіх арганізацыяў, якая дамагаецца беларусізацыі ва ўсіх сферах жыцця і самымі рознымі сродкамі. Кіраўнік арганізацыі Олег Трусаў называе гэтую працу слушнай і выніковай. Все вялікія справы робяцца штодзённымі маленькімі крокамі. Адны змагаюцца за канкрэтную назву вуліцы, другія, як у Лідзе, зараз змагаюцца, каб адкрыць беларускамоўныя класы ў Магілёве, гэта робяць. Трэці, як у Віцебску, шановуюць памяць Быкавай, ушанавалі. У Пружанах яшчэ нешта робяць. От недавно мы прынялі зварот да абітурыентаў, каб выбіралі падчас тэстіравання менавіта беларускую мову. Я сустракаўся зімоўцам. Ну, які вынік? Калі да маёй сустрэчы на ладзе было па-беларуску 27% часу эфірнага, то зараз каля 40. Забаранілі выкладаць рускамоўную школу гісторыю і геаграфію па-беларуску. Мы дабіліся дазволу, што можна выкладаць, калі ёсць жаданне вучняў і настаўнікаў, бацькоў. Вот вам канкрэтныя крокі, як кажуць англічаны, степ-бай-степ. Заснавальнікі і актывісты партыі Беларуска-Хрысціянская дэмакратыя таксама трымаюць меркаванне, што праз малыя ўчынкі можна рабіць вялікую справу. У прыватнасці, улады адмаўляюцца рэгістраваць арганізацыю, то бок не даюць магчымасці працаваць легальна і адкрыта. Аднак гэта не перашкаджае хрысціянскім палітыкам ладзіць сацыяльныя акцыі ўжо зараз, кажа адзін з лідараў Аляксей Шэйн. Вырашылі, што кожны месяц беларуская хрысціянская дэмакратыя праводзіць па гарадах Беларусі акцыю такого сацыяльнага, грамадскага кірунку. У мінулым месяцы мы праводзілі па 30 гарадах акцыі «Наш адказ на крызіс», дзе пікеты былі, дзе гуманітарная дапамога раздавалася. Зараз, з 1 па 7 чэрвеня, мы плануем правядзенне таксама ў некалькіх дзясятках гарадоў акцыі, прысвечаных такой міні-кампаніі «Моцная сям'я, моцная Беларусь», рознага роду таксама дзеянні, перадача гуманітарнай дапамогі, адзення, харчавання малазабяспечаным сем'ям, маламаёмасным, шматдзетным сем'ям, іншыя мерапрыемствы, міні-канцэрты, ўсё, што звязана з абаронай жыцця, супраць алкагалізацыі насельніцтва. І думаем, што толькі так можна сапраўды заслужыць аўтарытэт ад людзей. Канешне, павінна быць вялікая прыгожая ідэя, якая павінна як магніт прыцягваць і надаваць імпэту, надаваць сілы. Але для таго, каб яе дасягнуць, павінна сапраўды, вот, як пісала Наталля Арсеньева, павінна быць эта праца будзённая, шэрая. Калі яна ёсць, калі ёсць гэтыя маленькія крокі, можна дайсці да гэтай вялікай мэты. Вы слухаеце Радыё Свабода. На нашых хвалях тэматычная перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушкі «Вялікая калекцыя маленькіх радасцяў». Чалавек трапляе ў складаную сітуацыю. Напрыклад, апынуўся, так бы мовіць, на дне. Як выбрацца? Паставіць вялікую недасягальную задачу і паспрабаваць вырвацца адным скачком? Альбо наметяць маленькія, аднак выканальныя задачы, маленькія, аднак дасягальныя мэты і крок за крокам рухацца наперад. З дапамогай філосафа, педагога і псіхолага адказ шукала Інна Студзінская. Жыццё складаецца з расчараванняў і маленькіх радасцяў, а вялікая перамога і пераадоленне крызісных сітуацыяў з маленькіх перамог і паступовых крокаў з цемры ў святло, сцвярджае псіхолаг Ірына Макарова. Усялякая крызісная сітуацыя для чалавека гэта ёсць Божае выпрабаванне. Чалавек павінен проста ведаць свае сілы, ведаць сябе. Мы ўвогуле самі сябе не любім, а трэба сябе любіць, вывучаць і ведаць. І калі ты ведаеш сябе, можна вырашыць, што будзеш рабіць. Можна, канешне, ірвануць і вырвацца, але калі не разлічыў свае сілы, можна ірвануць і надарвацца. Тады проста вось, любячы сябе, ведаючы сябе, трэба для сябе вырашыць. Я сёння зраблю толькі гэта. Завтра зраблю яшчэ крышачку, як па лесвіцы. Я прайду да сваёй мэты, прайду да таго, што для мяне важна, што для мяне асабіста сёння складае пэўную каштоўнасць. Гэтыя малыя крокі, яны не могуць быць нявартымі. І кожнае гэтае дзеянне будзе яшчэ больш вартым, калі ты ўкладаеш у яго асабістую душу. Увесь гэты імпэт, усё гэтае жаданне вырвацца з нейкай крызіснай сітуацыі, вырвацца з чагосьці цёмнага, зрабіць крок да свету, зрабіць крок да надзеі. І гэта акрыляе, гэта проста дае новыя сілы, і тады становіцца лягчэй. Педагог Валерыя Сом штодня сутыкаецца з дзецьмі, якія не вельмі паспяхова вучацца, якіх за дрэнныя адзнакі пастаянна дзяўбуць і бацькі, і настаўнікі. Яна ведае, як важна заўважыць у чалавеку нешта добрае, пахваліць, падтрымаць, і ў таго сапраўды быццам бы вырастуць крылы. Ёсць варыянты, ёсць моманты, калі сапраўды адзін нейкі маленькі крок наперад, які зрабіў, змог зрабіць настаўнік для дзіцёнка, гэтаму дзіцёнку вельмі моцна паляпшае жыццё. У маёй асабістай практыцы было зусім нядаўна такі варыянт, што адзін раз дзяўчынка зрабіла малюнак на 10 вагаў, вельмі класны малюнак, і пасля таго яна зразумела, што яна гэта можа рабіць, і у яе ў апошніх двух чалавек будуць таксама дзясяткі. Хаця першыя дзве яна ледзьве цягнула на сянёк. Так што гэта варыянт, які працуе. Зноўку ж працуе не з усімі дзецьмі, але ён таксама магчымы. І калі ў настаўніка ёсць такая магчымасць вось даць дзіцёнку проста вось нейкую магчымасць паказаць сябе, даць магчымасць проста зарабіць гэтую лепшую адзнаку, гэта сапраўды спрацоўвае. Дрэнныя адзнакі, незадаволенасць сабой – гэта дробязі ў параўнанні з сур'ёзнымі крызіснымі сітуацыямі. Здараецца, чалавеку здаецца, ён апынуўся на дне. Як выбрацца? Філосаф Алексей Петроўскі дае парады. Першае, што варта ўлічыць, яму не трэба думаць, што тыя людзі, якія звяртаюцца зараз да яго са сваімі парадамі і падтрымкамі, то яны знаходзяцца дзесьці вышэй яго. Магчыма, што яны таксама знаходзяцца побач з ім, альбо ён не на такім ужо дне. Гэта першае. Калі гаварыць пра той набытак, які мае сусветная філасофія, у першую чаргу, калі людзі адчувалі нетрывалую і непрымальную сацыяльную сітуацыю вакол сябе, першае, што яны рабілі самаўдасканаленне. Яны спачатку выпраўлялі гэтыя заганы ў сваёй душы. Другі крок, людзі вучыліся жыць самастойна і незалежна ад іншых людзей. Яны навучаліся быць незалежныя ад ацэнак. Бо менавіта ацэнкі людзей звонку і паглыбляюць нашы раны. А далей, калі будзе дасягнутая такая сітуацыя, што чалавек будзе і паважаць сябе, і будзе незалежным ад ацэнак, дасягне поспеху ў самаўдасканаленні, ён заўважыць, што ён далёка не на дне. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушку. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Гэта тэарэтычнае меркаванне. Іхную праўдзівасць можа пацвердзіць альбо абвергнуць толькі практыка. І таму варта звярнуць увагу на тыя грамадскія ініцыятывы, якія паспяхова рэалізаваліся. Давайце паглядзім, ёсць такія ў Беларусі. Я ведаю, у Астраўцы паспяхова дзейнічае таварыства краязнаўцаў. Там правялі мастацкі пленэр, увесь астравец заставілі прыгожымі скульптурамі. У Маладэйчыне вот дзейнічае Міхась Казлоўскі, выдае кніжкі да часопіску «Фэрак Віленшчыны». Вот неяк жа знаходзіць спонсору, неяк жа распаўсюджвае свае выданні. Ці, напрыклад, у Менску, я ведаю, таварыства «Этна» Павел Каралёў прыдумаў быў пару месяцаў назад фестываль экскурсаводаў. Можа, у іншых месцах ёсць прыклады паспяховага дзеяння, калі чалавек нешта задумаў, падрыхтаваў, зрабіў, атрымаў вынік. Вынік сабе хочацца, а я толькі пераканаўся, што з такіх маленькіх радасцяў, з такіх маленькіх перамогаў, як з маленькіх цаглінак можна збудаваць трывалы, надзейны дом свайго шчасця.

Але людзі, нягледзячы на ўсё гэта, ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляджу ў бок цырка за спіной Александра Міленкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за адну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5000 до 50, то відаць, колькасць людзей павялічыцца. Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, якія зараз у гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы, з двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двумя пальцамі. Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастичное видовище, вельми радостная улица, отчувание вельми приемного карнавала, карнавальная ночь у Менску. Шкода, что мы с вами не у телеэфиры. 20 соковика. Я спадзяюся, што слухачы радыё «Свабода» могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Міленкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы, і заклікаў, і сказаў, што ён не будзе сыходзіць адсюль, што ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім родным знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць целую ночь. Вячеслав Сівчик, выступаючи, заявил, что сябры инициативы хопить разбили 4 першие отметы неподалек от Палацу культуры профсоюзов. 21 соковика. Я вообще ее вельми кемска, потому что зараз тут зашмат людей с рацами, как я уже сказала. А тут побольше что-то на толпе зараз вырашается питание, як тут люди будут ночевать. И есть такое, конечно, меркование, что глядишь на то, что выключили светло, и что людей затримливают зараз у переходах подземных, переглядают их речи, люди намагаются не их загреться, никто не упомянул, что тут не будет сегодня некого штурма, бо намета уже тут зашмат. І яны, конечно, такі маленькі, яны, конечно, не вытрымаюць націску. Шмат людзей у цивільным, і зразумела, што яны тут на працы. Бачым тут людзей з рацыямі, і таму как бы такая некая напружанасць уже тут узнікла на толку. Побач со мной знаходзіцца Александр Міленкевіч, які супакоіў людзей і сказаў, што ён тут будзе заставацца да раніцы. Зараз мы дадзім яму слова. Добрый вечер. Ці ёсць у вас які-небудзь сцэнар, на самы горшы выпадак, на развіццё сілавога сцэнару, сілавы разгон з боку ўладаў? Ведаеце, ну, які можа быць сцэнар, калі сілавы варыянт? Мы ж не будзем змагацца з самонам, які такі вялікі, моцны і так далі. Хаця сваіх людзей баронім. Іх арыштоўваюць. І вызваляць з вязніцы мы не будзем. Але перадачы носім, звяртаемся па падтрымку да праўнікаў, як яны баранілі гэтых людзей. Ёсць заўсёды адвакат. Ну, вот такая ситуация. Але вы разумеете, что боротьбы силовой тут на пляце не будет. Учора нас несколько разов попереджували, что вось, покуль что нема. Я их планов не ведаю, у меня там нема таких своих информатов. Я вам еще раз скажу, им это невыгодно. Коли они разумные, они этого не зробят. А коли дурные могут, потому что это будет только супрацюлад. Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фотаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ, у што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я знову запрошаю вас на площу Каліновського пережити драматичні хвилини сакавіка 2006-го разом з нашими кореспондентами. 22 сакавіка. Зараз тут знаходяться, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не стихаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары, з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках. Яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо не крыху такая напружаная. Ужо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць, бачаць, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне. Мы можам толькі здагадвацца. Але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павліченка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Ва всякім выпадку, 24-го ў іх ўжо яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі, нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякую журналістам, але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Францыі, яны ўжо пакінулі межы Беларусі, літаральна недзе о 9 гадзіне вечара. І таму тут ёсць такая некая яшчэ напружанасць, бо журналісты часам уратоўваюць сітуацыю, бо мы ведаем, ёсць загад пры камерах ніякіх разгонаў не чыніць. 23 сакавіка. Да, на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзіцца каля 1000 чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і, ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, корэспондэнтаў інфармацыйных агенцтваў, фотокорэспондэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Актывісты акцыі апазіцыі лічаць, што тэлекамеры і журналісты з'яўляюцца пэўнай гарантай бяспечнага правядзення іхняй акцыі пратэсту, того, што іх не будуць масава затрымліваць. Тым не меней, затрыманні працягваюцца, людзей затрымліваюць на подступах да Кастрычніцкай плошчы, ў метро, ў іншых месцах. І ўрэшце настаў дзень 24 сакавіка. Вось як пачалася наша ранішняя праграма ў жывым эфіры. У эфіры «Радіо Свабода» у Менску 6 гадзін у студыі Вольга Караткевіч. 3 гадзіны таму ОМОН захапіў намётавы лягер на Кастрычніцкай плошчы. Удзельнікаў пратэсту пагрузілі ў МАЗы і адвезлі ў спецпрыёмнік размеркавальнік на Акрэсціна. Журналісты адзначаюць, што пры затрыманні гвалт не быў ужыты. Сведкі затрыманыя прыводзяць факты гвалту. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі быў сведкам разгону лягера. Операция по ликвидации наметового городка на Кастрычніцкай площади и доставки затриманных удельников акции протесту должилась приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, в яким находились десятки затриманных, подъехал до воротов, и я был сведком, як оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялися бридко, примушали их хутчэй не покидать никаких речей у автомобилей. В одном автомобиле было приблизно каля 50 человек. Поскольку тут было 6 таких машин, еще были автобусы, можно мерковать, что лик затриманных иди на сотни. Принамсі каля 200 человек. Сейчас подожди. До места затримания на переулку Окрестина, до спецнормальника размерковальника, одразу прибыл представник оппозиции, лидер Белорусской социалистической партии Александр Казулин с жонкой, а так само его родный брат. Тут серед затриманих два сини этого человека, племінники Александра Казуліна. Господар Казулін поспів виказати своє міркування на конт того, що відбулося на Кастрычніцкій площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією. І він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви. І він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 соковіка, покільки він боїться масової акції протесту. За професійною працю кореспондента «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у соковіку 2006 року Білоруська служба Радіо «Свобода» отримала спеціальний приз Радіо «Свобода» Радіо «Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася високо координована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 соковіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода». На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006-й. Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі. Добрый вечер. До завтра засталася одна година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту «Допомоги ахвярам репрессий» и жонка лидера оппозиции Александра Меленкевича. Вы почуете репортажи из Нью-Йорку, Роцлаву и вёски «Свобода», вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушляков. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося? Добрый вечер. Сегодня у Беларуси радовница. Сегодня упоминали померлых. Это обряд сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичный. Про то, якой была у наших протков радовница, говорит давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть. Панорама подеев у свете у 2006 годе. На выборах у палестинский парламент перемагают радикалы из руху Хамас. Израильский премьер Ариэль Шарон отхилены от улады после 4 месяцев комы. Черногория выходит с супольной державы с Сербией и обвещая незалежность. У выніку выкрадання рухам Хезболла 2 израильских солдатов починается 34-дённая Ливанская война. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі Мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І знов наш архів. Зараз ми почуємо, бодай, що самий драматичний репортаж году. 25 соковіка. До речі, я ще одна вяха у історії білоруської свободи. У гэты день на нашому сайті упершыню з'явився жанр онлайн-репортажу з місцев подіїв. Сама ідея жанру узнікла стихійна. Магчыма, ми навіть були першими у білоруській інтернет-просторі, хто спробував освітляти події менавіта таким чином. Короткі повідомлення в одворотному хронологічному порядку чергувалися з фотоздимками.